Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz müminlerin 9 özelliği. Müminlerin. Yani kim de bunlar bulunursa o kişi elhamdülillah Allah katında tam gerçek mümindir. Yeri cennettir. Özelliği. Tevbe suresinde ayet-i kerime ayet 112'de. Bunlara bakalım inşallah. Teker teker şimdi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Et-taibun diye başlıyor. Et-taibun tövbe edenler. Tövbe. İlk manevi basamak tövbe makamıdır. Derecesidir tövbe. Tövbe rica anlamında Allah-u Teala'ya dönüş anlamına geliyor. Yani gidilen yollardan, ters yollardan, sapık yollardan, haram işlerinden pişman olarak, üzülerek Allah emrine dönüş anlamına geliyor böyle. Tevbenin de nasuh olması gerekiyor, nasuh. Dönüş olmayan tevbe gerek. Yani kişi tevbe eder de yine günah işlerse bu tabi nasuh demeye girmiyor. Dönüşü olmayan tövbe gerekiyor böyle. Allah Celle Celaluhu, Allah yoluna. Eğer İslam tatlı olmasaydı, yani dinin bir ruhsal zevki olmasaydı, Mekke müşrikleri imana gelmezlerdi. Gelen de durmazdı imanda. Mekke müşrikleri. Düşünün o ortama bakın, orta çağda böyle. Başıboş bir hayat. Devlet yok orada, karın yok orada böyle. Başıboş hayat böyle. Hepsi alkolik. Her çirkin iş yaptığın işler böyle. Başıboş insanlar böyle. Bir anda her şeyi bırakabiliyor. İslam'a giriyor. Ölümü göze alıyor. İşkenceye katlanıyor. Ve sabit kalıyor. Demek ki tevbenin de bir tadı var mıdır? Böyle. Tadı var böylece. Ayet-i Kerime'de et-taibun diye fail sigasıyla geliyor. İsmi fail deniyor bana. Fail böyle. Tevbe ediciler. Şimdi tabi yetubu olsa mesela tevbe etti eder. Ama geçicidir böyle böyle. Mesela hakeme fiildir. Hükmetti. Ama o kim hakim denmez. Hakim ona artık meslek edilmiş anlamına geliyor böyle. Et-taibun, tevbesine sadık bağlı kalanlar. Tevbenin tabii şartları var ama böyle. Önce gittiği kötü yoldan kopmak, oradan dönmek. Günahı terk etmek. Lavabonun borusu patlamış, içeriye sızıyor. Mutfağa, odaya sızıyor böyle. Ne kadar o su temizlense, pislik, fayda yok. Çünkü devamlı geliyor. Önce o lavabodaki arıza giderilmesi gerekiyor. Ondan sonra temizlik geliyor böylece. Bir kural vardır İslam'da. Önce defi zarar, sonra celi menfaat. Önce defi zarar. Önce zararı gidermek. Allah korusun, ev yanıyor. Onarılmaz anda. Önce yangın söndürülür, yani zarar def edilir. Ondan sonra celbi menfaat. Ondan sonra olur böylece. Demek ki önce ne gerekiyor? Günahtan kopmak gerekiyor böyle. Hem de pişmanlık duyarak. Ondan sonra artık günaha dönmemeye kesin kararlı olmak. Üçüncüsü de diliyle hesabıyla tevbe etme bilhassa. Hatta iki rekat tevbe namazı bile vardır. Bir insan Allah'a döndüğü zamanlar iki rekat namaz kılar, sonra tevbe ederse biraz da gözüne yaş gelebilirse o yaştan saklanıyor. Cehennemi o yaştan söndürüyorlar. O kadar kıymetli yaşlar böyle. Bir insan tevbe etti de tevbesi kabul oldu mu acaba? Bunun bir belirtisi var mı acaba? Var tabi derler. Var. Nasıl olur? Şimdi günahkar kişinin kalbi kapkaradır. Kalbi karadır. Kalbine darlık vardır işte gönlünde. Devamlı böyle. Şimdi geçici olarak alkolle, şunla, bunla, oyalanmayla bazen böyle, müzikle, şunlarla, bunlarla bazen hafif avunabilir geçici bir zaman yaşayan böyle. Ama bu kişinin sürekli gönlünde bir darlık vardır, sıkıntı vardır böyle. Kalbi dar olduğu için böyle. Çabuk kızar, çabuk patlar, çabuk bunalır. Her şey yapabilir Allah korusun böyle. Bir insan tevbe ettiği anda, gerçekten tevbe edince, günahdaki karalığı gider, kalbi nurlanmaya başlar. Kalbi nurlandığı halde, kalbi nurlandığı anda, o kişi bunun farkına var muhtemelen. O anda böyle. Bir bakar işte bir rahatlık, bir ferahlık, bir huzur, hatta hafiflik kendisine böyle. Gayet bir huzurlu böyle, mutlu yaşamaya başlar da böyle. Yaşamaya başlar. Bu ilk belirtisi bu da insanda böyle. Sonra rüyaları değişmeye başlar kişi, rüyaları görüşmeye başlar böyle. Kalbi kara bir kimse, gönlü dar olan, sıkıntı olan kişi güzel rüya göremez. Karışık rüya görür böyle. Kanıma karşı rüya görür, sıkıntı rüyaları görür. Hatta korka bir rüyasına bağlan. İşte tevbe ettiği zaman gönlü bu uyanınca rüyalarda değişim başlar rüyalarda. Böyle. Rüyalarda böyle. Rüyalarında hep güzel şey görmeye başlar. Yeşillikler böyle. Temiz akarsular, ağaçlar. Sonra yüksek tepeleri görmeye başlar. Yüksek tepeleri. Hatta o tepelere çıkmak için başlar. Ama öyle tepe ki dünya tepesine benzemez ama. Dağlara benzemezler böyle. Nurlarını dağlar böyle. Miskan kokan dağlar. Ona tırmanmaya başlar. Zaman gelir kişi artık günahlar arındıkça, gönül temizlendikçe artık yer çekiminden kurtulmaya başlar. Rüya uçsa uçmaya başlar rüyasında böyle. Rüyasında. Belki rüya uçtu mu elhamdülillah artık yer için kurtulmuş muhtemelen böyle be. Günahdan bırakmıyorsa bu şey böylece. Şimdi dünyada böyle uçan kişi ne yapar yarın saat köprüsünde? Uçup geçecek bak muhtemelen böyle. Ama dünyada kişi gönlü dar, günahda kalbini karartmış, buralımda, sıkıntıda patlayacak, huzursuz, mutsuz kişi dünyada bile nereye baksa huzur bulamaz. Ya Allah korusun ne olacak o saat köprüsünde kişi öldüğü zaman o saat köprüsünde onu tabi geçirmeyecek muhtemelen. Sonra kişi daha biraz bu yolda ilerlerse zamanla kişi rüyasında ibadet etmeye başlar, ibadetlere başlar. Rüyasında namaz kıldığını görür, rüyasında. Okuduğunu görür, okur, Allah'a zikreder, namaz kılar. Hatta zaman gelir Mekke'ye gider, Medine'ye gider. Kabe'yi falan göre onunla tavaf etmeye başlar. Bu devamlı bu yoldaki iş yürüdükçe hayatı değişik işe mutlaka. İnsan o manevi hazzı tadı aldıktan sonra da artık 1000 tane canını feda etti Allah yolunda o yoldan dönemez mutlaka böyle. Onun tadı farklı bir tattır böyle. Manevi ruhsal tat böyle. Ruhsal tat böyle. Maddeye benzemez böyle. İkinci özellikleri elli abidun ibadet ediciler. Bakın. Önce tevbe, sonra ibadet böyle. Bir kimse tevbekar olmamış ama böyle. Evet, cumadan cumaya namaza gider, bayrama gider, bazen kandı geceleri camiye gider, bazen namaz falan kılar ama namazdan zevk, feyiz tat alamaz ama. Hatta camide sıkılır, darılır camide böyle. Mesela bir cumadan cumaya gider. İki kez fazla kıldı mı artık patlar böyle. Hemen kalkar. El ön saflara erken gitmişse şey bakar namaz kılana kızar bile böyle. Yani engel çıkmasın ya. Böyle. Yani işi olmadığı halde, bir gücü olmadığı halde ne yapar? Canı biraz daha duramaz böyle. Neden? İbadetten zevk alamadığı için. İşte kim ki önce bu tevbe makamına çıkar, kişi gerçek tevbe eder, Allah-u Teala'ya döner, Allah-u Teala'ya söz verirse, gönlülenme başlayınca hayatı değişti muhtemelen. Tatlı hayata girer, huzura girer böyle. Sabır, hepsi bundan başlar böyle. Çabuk kızmaz, bunalmaz, sabır olur, Allah'a tevbe güveni olur böyle. Hep düşünmez yarını, gerici düşünmez yarını be. Tamam, tedbirini alır ama Allah'a olur tevekkülü. Yani kulun tedbiri yetersiz. Yetersiz böyle. Bundan sonra ibadet yapmaya başlar işte. Başlar beş vakit namaz böyle. Namaz bunun şartı gıda olur. Gıda olur böyle. Namaz gıda olmaya başlar. Nasıl ki acıkan bir kişi su ister, ekmek ister, yemek ister, şunu bu ister. Hatta bazen yaptığı zamanlar acıkmışsa karnı üşenir yemek yemeye. Ama uyuyamaz böyle. Kalkar bir şey yemeye atışına kalkar adam böyle. İbadetin tadı tevbeye bağlı, Allah'a tara dönmeye bağlı, kalbin nurlanmasına bağlı böyle. İbadetten zevk almaya başlar kişi yavaş yavaş böyle. Namazda dikilir, Allah huzurunda Celle Celaluhu, Allah huzurunda. Hele secdeye kapanırken, rükûya giderken, etiyatı okurken Allah huzurunda Celle Celaluhu ondan tat almaya başlar. Hatta zaman gelir namaza doymaz bile muhtemelen böyle. Namaza ile doymaz böyle böyle. Yani daha kılsa kazanımızı kılmaya başlar, işte şunu bunu kılmaya başlar. Tabi bu arada oruçtur. Kur'an okumasını biliyorsa Kur'an okur, bilmiyorsa ölmeye çalışır. Yani işte kaç olursa olsun, işte 80 olsun işte böyle, dönüş yapan kişi ne yapar? Allah'ın kitabını da öğrenmeye çalışır böyle. Tabi Allah-u Teala zikreder bu arada. Zikrullah vardır. Allah ismi anma böyle. Kişi kimi severse onu çok anar. Hatta bir insanın sevdiğini ananları duyunca onları sever. Nedir zikir? Tabi dil ile önce olur. Önce ismi Celal deniyor. Allah, Allah Celle Cevabı böyle. Allah, Allah. Ama Allah, Allah, Allah, Allah diyor böyle, böyle. Böyle yavaş böyle. Yani sanki kalbi onu söyler gibi böyle. Aklın huzur vererek, huzur ile, huzur şekilde Allah, Allah, Allah Celle Cevabı. Her değişinde ondan bir damla damla nur damlar gönlüne. O tadıma başlar kişi. Sonra kelime-i tevhid var, daha uzun kelime-i tevhid. Bu nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu Allah'a tam teslimiyet böyle. Artık başka ilah yok. Yaradan yok başka böyle. Evrenin tek egemen hakimi Allah Celle Celaluhu. Bu evren ikiye bölünemez. Böyle. Bölünemez böylece. Mesela göklerin Rabbi başka olsa, dünyanın başka olsa ne olur? Göklerin Rabbi dünyadakiler kızar, alır güneşi başlığa götürür. Güneş uzaklaşır dünyadan, dünya ne olur? Buz haline gelmez. Denizler donar, hayat durur böyle. Ya da kısa mesela kahretse dünyaya, güneş biraz yaklaşsa dünyaya, yine denizler uçar, borulur giderler, ısı 100 dereceye geçer, yine yaşar durur böyle. Bakın bir denge düzen var değil mi böyle? Yer gök arasında, ayla dünya arasında bak, gök var böyle. Ay olması iyi olmaz böylece böyle. Kan dolaşımı ayla ilgili böyle. Ağaçla sürmesi ayla ilgili böyle böyle. Mesela bir insan kamiri ayların ilk günlerinde ekerse, ekini ekerse daha çabuk yetişir biter böyle. Ağaçla böyle. Bir insan kamer aylarının sonunda ekim ekerse, ekim fazla olmaz böyle, verimli olmaz böyle böyle. Hastalık bile böyle böyle. Bir insan hastalığın tedavisine, kamer aylarının başına başlarsa, çabuk tedavisi iyileştirir. Aynı doktora, aynı hastaneye gider ama ay sonuna giden, onun tedavisi gecikir. Böyle. Yani kan dolaşımı da ay ilgili böyle böyle. Bir insan mehtapta, yani dolunayda dışarıda fazla kalsın, başı ağrır muhtemelen. Niye? Kan yukarı çekti şimdi ben işte. Hatta hepinizin bildiği bir olay vardır. Medcezir olay vardır. Medcezir. Medcezir. Aileye bak bak bak. Aileye gel böyle böyle. Aileye gel bakın. Okyanusları çekiyor muhtemelen böyle böyle. Yani kan dolaşımı da astigmatizma da aileye gel böyle. İşte demek ki ay, güneş arasında bir denge düzen var muhtemelen böyle. Bir denge düzen var böyle ya. Çok hassas bir hesap bunlar ama. Dayanmalar böyle. Aradaki mesafe. Hassas mesafe var. Bu da ne bizi gösteriyor? Her şeye bakarsak Allah bir, Allah bir muhtemelen böyle. Böyle böyle. Evrende bu şekilde. İşte ibadette ne gerekiyor? Tefekkür de gerekiyor. Tefekkür gerekiyor böylece. Allah'ı zikrederken böyle. Kişi ne diyor mesela? La ilahe illallah derken, bak la ile la önce hepsini nef ediyor. Atıyor bütün böyle. İllallah ancak hak olan Allah cehzeli. Odur alemin Rabbi, odur tek yaratıcı, odur tek egemen böylece. Onun dışında her varlık acizdir, Allah muhtaçtır böyle. İster peygamber olsun, ister evli olsun, ister melek olsun. Kim olsa olsun her varlık acizdir böylece böyle. Mesela biz kendimize bakalım, elimizde ne var? Ne var değil mi? Elimizde böylece böyle. Yani dünya yemek elimizde miydi? Bize soruldu mu? Biz karışık mı? Mesela bir anne baba bir oğlum olsun der. Oğlum olsun, oğlum olsun der. Olur mu? Yok Rabbim kız verirse kız verir muhtemelen böyle. Eğer ana babanın bir etkisi olsaydı, çürün yaratılışında, hele hanımlar, anneler sipariş verirdi mi böyle? İşte göz ışığı olsun, kaşı böyle olsun, bilmem şu böyle olsun böyle, uzun boylu olsun, çok karıştırdım bunları böylece. Ama öyle oldu böyle böyle. Sarışın ister, esmer gelir muhtemelen yani böyle. Uzun ister, orta bu kısa boyla gelir muhtemelen böyle. Yaradan bir yaptı. Ya Allah rahmet yaratan da Allah böyle böyle. Ana rahminde Rab rızık veriyor bebeğe, yavruya. Ana rahminde rızık veriyor. Bunu kim verebilir? Buna kimin gücü yeter? Kimin yeten böyle? Hangi tıp bunu bulabilirim? Çağırsın böyle. Ana rahminde böyle. 4 ay geçti mi? 120 gün can veriyor böyle. Can verildiği anda gıda istiyor, rızık istiyor bu. Nasıl veriliyor? Annenin kanı muhtemelen bak böyle. Rabbim bir doku yaratıyor. Bak, çocuktan doku yaratıyor böyle. Adı plasant tıpta. Plasant diyorlar tıpta. Halk adına eş derler buna be, kanlar böyle. Eş yaratıyor. Annenin dolaşım sistemi ona bağlanıyor. Bebeğin de kopuk göbek kordonu oraya bağlanıyor. Böyle. Anne yer içer sindirir. Kanı dönüştürür. O çocuk muhtemelen böyle. Oksijen ne yapıyor? Oksijen alıyor kandaya. Kandaya oksijen onu da alır muhtemelen bakıyor böylece. İşte Allah kulluk etmemek aşağıya böyle. Yani abdurun aptallık saplılık muhtemelen. Alçaklık yani böyle böyle. Allah kulluk etmemek böyle ya böyle böyle. Ona buna kulluk etmek böyle. Hayatı boşa harcamak böyle. Şu gençliği biraz da güler harcamak Allah korusun çok kötü bir şey Allah korusun böyle. Yani Yaradan Mevlam, rızkı veren Mevlam böyle. Bu denge düzen Kur'an Mevlam böyle. İnsanın mesela kimseye benzemiyor bakın derler ya. Yani bu bir tesadüf, rastlantı olsa insan benzemiyor böyle. Adem babamızdan günümüze ve kıyamete kadar. İnsanın her biri farklı ayrılıyor böyle. Farklar böyle. Mesela okula gider kadın, ilk okula daha şunu yeni vermiştir, okula gider. Aynı yaşıt, aynı boyda, aynı geçtiler böyle böyle. Aynı şeyler böyle. Her anne değil mi bakar, tanır çocuğu tanır der. Sen tanır böyle şey böyle. İşte ibadetten tad alma, ibadetten tad. Allah ibadet tad alma böyle böyle. Damerden sıkılmama camilerde. Büyük okulda cemaat yapma, camiye gidilmeyince cemaat yapma. Çünkü sevabı 27'ye katlıyor bakın. 27'ye katlıyor böyle. Sevabı çoğalıyor. Namazın dışında da elden geldiği kadar işte kol örmek, kol okumak, Kur'an'ı öğrenirken de bir kişi aynı kelimeyi 10 defa tekrarlasın, her tekrarlaştığında her akşam 10 sevap oluyor. Başak mı demeli? Öğrendikken böyle. Hazreti Mürre, elhamdü, elhamdü, elhamdü mesela. Elhamdü 5 harf vardır böyle. Elif, lam, ha, mim, dal. 5 harf vardır. Arşan var böyle. Her akşam 10 sevap veriliyor, 50 sevap bakın. Mesela bir de okudu, örmek işte böyle. Elhamdü, tekrar elhamdü, oluyor sevaptan böyle. Bir Fatiha'da 140 harf var. 1400 sevap bakmadı böyle. Sevap böyle böyle. Bir de zikir de lazım böyle. Her yerde buyur. Dışarıda, yolda, şurada, burada. Allah'tan kopmama. Yani gönlü oraya bağlama, gönlü o derler. Gönlü Allah'a bağlama cercali. Yani bağırma, çağırma gerek yok. Tesbih falan gerek yok. Sayıya gerek yok böyle. Meleğin görevi ne var? Yatsın. Başka yapacağım. Yatsın melek. Kişi ne yapacak? Yavaşça böyle. Allah. Allah. Allah diyecek bu şekilde. Üçüncü özellikleri elhamidün Allah-u Teala'ya hamd edenler. Hamd. Allah hamd edenler böyle. Hamd ve şükür. Arada fark var ama. Şükür genelde bir nimet karşılığında ya da korkutacak kurtulu zamanlar. Mesela trafik araba giderken artık araba çarpacak bir yere böyle. Son anda zor kurtulabildi. Çok şükür de insan böyle. Kurtulur böyle. Ya da bir nimet geldiği zamanlar Allah elhamdülillah çok şükür de böyle. Hamd başka. Hamd övgüye layık olduğu halde övmek bir kişiyi. Mesela bir insan tanımadır, över. Mesela bir sahabeyi, Hazreti Ömer'i, Hazreti Ubekir'i, işte Hazreti Talha'yı mesela bir insan över böyle. Hamd'e layık olduğu halde. Ama asıl bundan mecazdır. Asıl hamd kime? Allah'a mahsustur muhtemelen. Elhamdülillah gelir Fatiha bak. Elhamdülillah, bütün hamdler, övgüler, senalar, hediyeler lillahi Allah mahsus onun hakkıdır. Lam lam istikak deniyor buna. Lillahi de lam. Allah hakkıdır böylece. Neden? Efendim filan kişi akıllı. O mu aklını satın aldı? Muhtemelen ya. Filan kişi şey boyu bu çok güzel, yakışıklı. O mu kendisi öyle oldu? Muhtemelen ya. Bunun için Allah'a hamd etmek Allah-u Teala'ya. Her zaman şükür Allah-u Teala'ya böyle. Bir Allah'ın bir sevgili kulu varmış. Her zaman hep Allah şükredermiş böyle. Elhamdülillah demiş. Elhamdülillah. Bir gün yolda giderken, tabi eski araba yok. Atla giden bir yolcu. Atın nalı bir taşa böyle birdenbire çarpıyor. Onu fırlatıyor böyle. Bunun yanına geliyor. Tabi yana yarılıyor. Kanama başlıyor. Hem kanı sürüyor hem de elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'ım sana şükür. Yana kadar kızıyorlar. Ya buna da hamd olur mu ya? Buna şükür olur mu be? Baksana kızsana sen buna. Bak yanan yarıldı. Kanı da hala şükürsün Allah-u Teala'ya. Ya gözüme gerçeği diyor. Ya gözüme gerçeği diyor bak. Yani iyileşti gene ama yaz çıktım Allah'a korkmuş olduğumu göz gene gelmez böyle bana. Demek ki ne var değil mi? Beter ama da böyle. İşte nimetleri küçük görmeme gerek ama da böyle. Her şeyin beteri var herhalde böyle. Her şeyin beteri var. Es-sa'ihun. Aslında bunun her biri çok da geniş kapsamlı ama tam ancak özet yapmam gerekiyor. Es-sa'ihun. Seyahat edenler, yolculuk edenler, seyahat. Buna müfessirler buna es-sahibin anlamından veriyorlar böyle, hadis-i şerife dayanarak. Uçtanlar, bu meclis anlamı, hakiki anlamı ise seyahat, yolculuk edenler böyle. Hangi yolculuk ama? Allah için, Allah yolunda. Allah'ın dini yaymak için, cihad için, ilim vermek için, sile-i rahim için, hasta ziyaret için yapılan bu yolculuklarda bunlarda her adımına Mevlam sevap veriyor. Boşu bunlara böyle, her adımına böyle, Mevlam böyle. Yani hiçbir şey eğer kul Allah'a inanarak bunu Allah için yaparsa hiç boşa gitmiyor bunlar hem böyle. Öyle sevaplar var ki yani kişinin niyeti güzeldir. Mesela teyzesi vardır, yaşlıdır. Kimse yoktu yanı başında. Onu ziyarete gider. Ona eline geldiği kadar mesela mevsime göre işte bir köle kiraz alır, mandalina alır, neyse, elma alır mesela bir şey böyle ona göre böyle alır böyle. Onu ziyaretine gider, halatını sorar, ona biraz yardım ederse böyle, bu nedir? Buna deniyor sile-i rahim. Bu da vacip böyle böyle. Vacip oluyor. Gidişi, dönüşü, aldığı hediye, oradaki hizmeti, hepsinin sevabı ve tekrar tekrar yazılıyor bunlara böylece. Öyle sevaplar var, kul diyor buna farkına varamaz ama. Kişi namaz kılar, kılmamazsa kişi farkında ama böyle. Ben şu namazımı kıldım, cumaya gittim, iki namazı akşamı kıldım mesela, Kur'an'ı okudum, şunu yaptım, kişi bunları biliyor böylece. Mahşerde bunları biliyor kişi böylece. Fakat sıra gelecek ki, kulun farkında olmadığı sevaplar var ama böyle. Bakacak ki Allah aldı. Ummadığı yerden sevaplar geliyor böyle. Beklemediği yerden sevaplar geliyor sana böyle. Er-rakiun rükû ediciler, rükû edenler böyle. Es-sacidun ikisi beraber secde edenler. Rükû ve secde yapanlar, rükû secde yapanlar böyle. Bu tabi namaz kılanlar anlamına geliyor. Burada Mevlam bize iki şey vurguluyor mu derler. Şimdi namazın bir fiili erkanı vardır. Uygulamalı yani böyle. Dörttür bunlar namazda böyle. Biri kıyam ayakta durma böyle. İki rükû, secde, oturuş ihtiyatı böyle böyle. Bunlar fiili elemli rükûnler namazın böyle. Şimdi bu dört rükündan, erkandan, yani erken bir cüzü, parçası namazın bir bölümü. Şimdi bu dört kıyam, ayak durum böyle, rükü secde, oturuş böyle. İkisi, kıyam ve oturuş nedir böyle, hem ibadet niyeti olur, hem de adete olur böyle bu. Şimdi bir kişi ayakta duruyor, karşıdan görürüz böylece. Ayakta duruyor kişi böyle. Belki bir yere bakıyor, işi vardır böylece. Oturan kişiye belli böyle. Ama uzaktan gördüğümüz kişiyi rükûda, secdede gördük mü, bu namaz kılınır böyle. Namaz kılınır böyle böyle. Sonra bilhassa bu rükû, secde. Her insan lazım geçti de böyle bu. Ya aslında bunun değerini bilseler bu gayrimüslimler, yani imansızların bile namaz kılması gerekiyor böyle böyle. Hele günümüzde masa başı oturanlar için böyle. Kan ayaklarına gidiyor, aşağı sarkıyor. Ayaklar şişer zaten bunların böyle. Ayaklarına kan gidiyor böyle. Beyine fazla kan gitmiyor oturana böyle. Onun için beyin çabuk yoruluyor böyle. Beyin devamlı kan tazı okşayan şey beyin böyle. Mesela kalp bile biraz dayanabiliyor oksijensiz bir şeye, duruma. Tekrar çalışabiliyor dursa kalp. Beyin geri gelmiyor ama. Beyin böyle. Şimdi rüküde ne var? Bak kıyamdan kişinin abi önce rüküye gidiliyor. Secde ile kıyam arası ortası böyle bu. Hemen secdeye gitmiyor kişi. Rüküye gidiliyor. Rüküde ne oluyor? Kan dolaşıyor, bir aşk iniyor böyle. Biraz sırtındaki böyle böbreklerine, çok yerlerine, kaslarını çalıştırıyor böyle bu. Geliyor bunlara böyle. Sonra secdeye gitme. Namazın özü zirvesi secde şuradan böyle, secde böylece. Bir genç vardı, peygamberin zamanında, Ali'nin zamanında. Bu genç aşıkmış peygamberimize, aşık peygamberimize böyle. Tabi beş vakit namazında peygamberi görüyor ama doyamıyor ki ama, doyamıyor derler. O nur-u Muhammediye böyle. O tadı tadan kişi doyamıyor. Geceleri Peygamber evin etrafında oturup beklermiş. Peygamber dışarı çıksın da onu göreyim diye böyle. Peygamberimizin bir odası vardı ama peygamberde. Bir peygamber, hem devletin başkanı Medine-i Münevvere'de. Ne de mülkü tek bir odası var. Tek oda böyle. İçeride tabi lavabo yok. Abdest almaya dışarı çıkarmıyor. Al en leğenini, İbrahim'i dışarı çıkarmadı. Bu yaşamaya koşup yanına gelirdi. Yardımına çalışırdı. Bir gece benim baktı ona şöyle tabi gençten dur ama böyle. Dur böyle. Peygamberimiz de bunun halini görüyor. Sordu. Ya Şah, helik hacetin yani şu anda bir ihtiyacın var mı? Şu gecenin şu saatinde. Yani karnın aç mı? Bir ihtiyacın var mı? Sordu. Kalilah. Yok ya Allah. Şu yok şu bu derken böyle. Erdelbe'ye sordu. Onu da istemedi böyle. Peki ne istiyorsun? Ağladı. Dedi ya Resulallah dedi. Eğer Allah bana cennet nasip ederse sana da komşu olayım cennete komşu olayım böyle. Yani yakında olayım, çevrede olayım cennete böyle. Yani cennette bile olsam ama uzak olsam senden yine orada huzur bulamam böyle bak. Peygamber şey baktı, şöyle buyurdu. Çok çok secde et de ayarcı ol. Ya sana şef edemeyim bakın. Çok çok secde et. Yani çok namaz kıl da sevabın çoğalsın, bana yardımcı ol bak. Çok çok secde et bakın böyle. Secde et böyle. Şimdi secde ne oluyor biraz da secdede? İşte beyine kan gidiyor muhtemelen. Kılcal damarlarından beri secdede. Ama eğer secde İslam'a, Kur'an'a, sünnete uygun olursa ama secde böyle. Kim olsa hemen kalkar, olmaz bu böyle. Biz meyve suyu aldık mesela, meyve suyu böyle. Bir çevirdik, bir şey olmaz mı? Değil mi? Veya bir salkama gerekiyor böyle, bir tutma gerekiyor bu şey böyle. İşte secdede de kişiler giderken sünnete uygun şekilde Allahu Ekber der. İki avucun parmakları kapalı yere koyar, alnı yere koyar. Koyduktan sonra da yavaş yavaş böyle, en az üstü yavaş yavaş böyle. Tesbih alıyorlar böyle. Ne der? Sübhane bir âlâ bakın. Sübhane Rabbil âlâ. Üstü en aşağı böyle. Bir de bu B, P değil böyle. Artık P yok, yoktur artık P. Sin bu da Sübhane Rabbil âlâ böyle. Yavaş yavaş böyle böyle. Yavaş bunu söyler. Yani şeyde acele etmez böyle. Yavaşça kalkar, Allahu Ekber bir oturur. Biraz durması gerekiyor böyle. Değil mi? Kan bir otursun gerekiyor böyle. Kan bir toplansın aşağı doğru böyle. Allahu Ekber yine secdeye gider, alnına koyar. Bir insan genç yaşta namaz kılarsa bu kişi yaşlanınca beyinsel özür olmaz bu böyle. Yani onun zihni, beyinsel devam eder bu böyle. Devam eder böyle. Yani kan dolaşımı için her insana namaz kılmak şart böyle böyle. Aslında ibadetlerdeki menfaati bize kendi yararımıza böyle. İki yararı var böyle. Biri dünyada bedensel, diğerleri de ahirete kalır, sevap olarak cennet veriyor. Muhtemelen bakın böyle böyle. İlham bil marufu. Şimdi buraya kadar olanlar İnsanın kendi olgunluğuyla ilgili bunlar. Yani ağaç dikildi. Önce ne yapıyor? Ağaç köküne veriyor be. Yani kendi durduğu yerini sağlamlaştırıyor ağaç böyle. Rüzgarda sökülmesin. Fokuselle böyle. Kökünü verir. Sonra yukarı dallara malları verir böyle derken gövdesi geliştirir. Kuvvet verir. Yere oturur. Ondan sonra yapraklarını verir. Ondan sonra çiçek açar. Ondan sonra meyvesine böyle böylece. Şimdi bunlar neydi o saydıklarımız? Kişinin kendi olgunluğu böyle. Tevbe edip Allah'a dönüş geleceği böyle. Benim Rabbim var diye böyle. O beni yarattı. Ya ona döneceğim diye. Döneceğim o diye böyle. Efendim işte Allah'ı tanımıyor ama. Hatta işte şudur budur böyle. İnkar ediyor böyle. Peki ama ölü beşer bulabiliyor mu? Yok mu? Efendim işte 20'nin çağda şu olur mu, bu olur mu? Peki ne oluyor çağda yaşıyor? Aynı bir aynı dünya dönüşü, aynı insan. Hatta hastalıklar çoğalıyor bir günümüzde. Yani sağlık gitti muhtemelen böyle. Yani teknoloji gelişiyor ama hastalıklar çare bulamıyor böyle. Hava kirleri, şunları bunları. Hep bunlar sebepler var bunlar. Bundan sonra ne gerekiyor? Kişi kendi olgunlaştı. Öğlen namazında, ibadetinde, orucunda, Allah için seyahatin, cihatın yapıyor. Ne gerekiyor ondan sonra da? Başkalarını kurtarmaya çalışmak. Şimdi yüzme bilmeyen kişi başta yık olur. Suya düşüp bilmiyor yüzmesine. Yüzme bilen kişi az bilen ancak kendini kurtarır. Daha güzel bilen ne yapar? Şimdi daha kurtarmadan böyle. Yani kurtarıcı olmak bak böyle. Kurtarıcı olmak. Bu da nedir böyle? Emr-i maruf benim bir şey. Emr-i maruf. Maruf yani dinimizde bilinen şeyleri Arefe'den geliyor. İsim-i mef'uldür bu maruf. Dinimizde bilinen Allah'ın emirlerini yani namaz kılmak işte şu haramdır, haramdır mesela, kızarması, örtünmesi, farzdır, açıkça haramdır. Bunların ne gerekiyor bunları? Başkanlar söyleme bunlara, anlatma bunlara da böylece. Önce ben kurtulayım, bana ne başkasından dememe gerekiyor böyle. Hatta bakın dinimizde mesela bir kişi bir deniz kıyısında, sahilde, bir akarsu kıyı kenarında namaz kılıyor kişi böyle. Veya da cemaat yapıyor 5-10 kişi. Oturun cemaat yapıyorlar. O anda suya giren biri boğulmak üzere bağırdı, imdat diye bağırdı. O güne bağırdılar. Ne gerekiyor? Namazın bombu da farz oluyor bakmıyorum. Yani ben namazdayım yok böyle. Bak can kurtarmak için ne gerekiyor? Orada namazın farz oluyor bak böyle. Namazı bozacaklar. İster tek olsun, ister cemaat olsun namazı bozacaklar. Onu kurtarmaya çalışacaklar muhtemelen böyle. Kişi mesela camide namaz kılınıyor. Baktık ki görüldü ki komşuya bir ateş bürümüş, yanıyor. Arıyorsun böyle. Hem imam namazı bozması gerekiyor, cemaat namazı onun söylemesi gerekiyor böyle. Hele sabahımızda olsa bile sabah namazında namazın vakti çıksa bile, namaz kazaya kalsa bile o öncelikli bakmak böyle. Çünkü yangında evi gidiyor, işin cam vardır, çubukçuluk vardır. Yardım gerekiyor bunlara böyle böyle. Bu nedir? Maddi yardım. Maddi hayat kurtarmak bu şekilde böyle. Şimdi arkadaşımız, değil mi? Komşumuz, abimiz, kardeşimiz, torun, yeğen kimse mesela böyle. Çevremizde öyle kişiler var ki alnı secde görmüyor, namaz kılmıyor. Ne olacak bunun yeri Allah korusun? Cehennem olacak. İnanırsa inanamazsın. O da ölecek ama. O da ölecek. O da ölecek böyle. Bizde mesela çağdaş kadınlar var. Çağdaş böyle. Pamukova'da bir camide, Pamuk ilerisinde camide bir cenaze varmış. İşte aklıma geliyor konu da. İstanbul'dan birinin akrabasıymış o ölen ki cenaze. O cenazeye gelmiş. Cami, Mekke cami olmayıp kendi olduğu için tabi gariban bir cami. Eski bir tabut varmış. Tabut eskimiş ama artık böyle. Çok eski bir tabut böyle. Kararmış. Artık bir de oynuyor durumda. Şimdi o kişi bakıyor. İstanbul'a gelen kişi bakıyor. Tabut eski. Hocaya soruyor. Yok mu baş tabut? Yok tek bir tabut var böyle. Cami dönüşünde oradaki bir marangoza gidiyor. Bana bir parasını veriyor. Bir tabut yap diyor. Buraya camiye koy bunu böyle. Tabut yap böyle diyor. O marangozun dükkanını biliyorum. Dükkanı dar diye böyle. Küçük dükkanı var. Ufak iş yapıyor kendisi böylece. Şimdi tabutu çakıyor. O kollarına gelince sığmıyor dükkanın içerisine böyle. Dışarı çıkarıyor. Bir tezgah kuruyor. Onun üzerine tabutun kollarını iki tarafı var. Dört tane şey böyle. Çakarken oraya bir kadın geçiyor. Şimdi kadın tabutu görünce kadın bir başlıyor bağırmaya marangoza utanmaz herif diyor böyle. Akar da başlıyor böyle. Ya burada bu tabut çıkarılır böyle bu? Korkuyorsun sen tabuttan da böyle. Akar diyor. Niye bunu yapıyorsun burada meşteki böyle? Ben marangoz tabii kadına uymuyor. O önüne bakıyor. Çakmasına bakıyor. İşini görüyor. Bak muhtemelen. Vallahi azın bak muhtemelen böyle. Bak. İbrete bakın bence. İlk tabutu o kadın biniyor. İlk böyle bak. Bak yeminle muhtemelen böylece. O da söylediler muhtemelen böyle. Unutamıyorum böyle böyle. İlk o çevrede kadın ölüyor. İlk tabuda kadın yok böyle böyle. Yani çağdaşladım mesela şimdi ama kefen lefen ölüm aman o sırası işi mi derim? Ne zaman sırası? Elinde mi bu? Sen mi karar veriyorsun buna? Yazılmış mı? Mustafa bak böyle. Ya. Yani gardırobunda belki yüzce kat giysileri vardır. Ama ne olur sonunda kefen. İlkel bir kefenin giysileri böyle. İlkel kefen böyle. İlkel bir tabut. Tabuta binecek kişi böylece. Sonra hadi bunlar gene dünyada görünüyor bunlar gene ama sonra ne oluyor? Mezar. Yer altına çukur. Böyle. Belki yazı kışı vardır böyle. Yatı vardır. Önce uşağı vardır. Her imkanları vardır. Yani dünyana dar gelir. Artık Avrupa'ya, Amerika'ya, oraya, buraya artık gezer. Yani nereye gidelim tatile böyle. Dünya dar gelir işte muhtemelen böyle. Her imkanları vardır. Ama nedir eğer Allah yoluna değilse Allah korusun karanlık bir çukur bakınız. Evet. İyi insanlar bu mezara giriyor ama mezar o zaman başka alışıyor muhtemelen böyle. Mezar böyle. Oradaki kurallar başka kurallar böyle. Demek ne gerekiyor? Emri maruf gerek. Emri maruf gerekiyor böyle. Hakkı tavsiye etmek, doğruyu söylemek, anlı insanlara böyle. Bunu söylerken de karşıki tepki vermemesi için yavaş söylemek gerekiyor. Yani bağırma, çağırma değil. Onu aşağılama değil. Onu aşağı hor görme değil. Onu kurtulmak niyetiyle böyle. Yani işini yalvararak böyle kendisine böyle. Koluna icabında, çay ısmarlara böyle, arkadaş olarak kendisiyle. Tabii kim olursa olsun böyle, ya kimisi geçiyorsa hiç olmazsa bari, onlarla ilgilenme. Böyle. Şimdi öyle hacılar vardır mesela. Oğlum ben de camiye gidiyorum, sen şu işi yap. Anne namaz kılacak kızım, sen şunu süpür, ben namaz kılacağım. Oldu mu? Olmadı mı? Böyle. Peki kızın namaz farz değil mi? Onunla farz değil mi? Değil mi? Farz değil mi böyle ya böyle ya. Ne olacak mahşer yerinde yapacak, babasını yakasın ama ne yapacak? Anne sen beni örtülmedin. Ya, örtülmedin böyle. Baba sen bana namazı alıştırmadın beni. Böyle. Alıştırmadın böyle. Şimdi bir kişi böyle bir şey sebep olsa böyle. Yani bir insan bir yakını ilgilense, örnek tek kişiyle diyelim böyle. Orada yoğunlaştı. Tek kişinin yoğunlaştı. Kişinin ilgilenen devamlı böyle. İcabından kitaptan okudu, duyduğunu söyledi, aktardı. Ona anlattı meseleleri, yardımcı oldu kendisine. Koluna girdi, gel de bir camiye gidelim, bir cumaya dedi kendisine böyle. İki kişiye sebep oldu, namaz kılmasına başladı o kişi, başladı yani. Şimdi olacak, sebep olduğu kişi namaz kıldığı sürece hayatında aldığı sevabın bir ölçüsü aynı miktarda buna yazı okudum böyle. Ama sevap ödürüm ya bu dönemde. Sevap ödürüm böyle. O kişinin ne aldığı sevap alıyorsa aldığı sevap bir misli de aynı misli böyle. Eksilmeden bunu defteri yazılıyor böyle. Hiç bilmiyorum şu anda böyle. Birine sevap olmuş mesela. Kendi yasamını kılmıcı atmış mesela. O kişi geç evine geliyor, yasamını kılıyor. Abdestini aldı. Abdestin sevabı. Namaz kılıyor, sünnet farzını hepsini bunları kılıyor. Ne sevap aldı? Şu kadar sevap aldı böyle. Aynen bir misli de ben yazmak. Hiç farkında bunların böyle böyle. Tabi bu yaşam boyu ama böyle ya. Yaşam boyu böyle şey. Kaç yıl namaz kılıyor. Kim bilir kaç bin rekat namaz kıldı. Kaç rekat namaz kıldı böyle. Bir rekat namazda çok şey var bakar namazlar böyle. Sübhaneke var. Evzi var, Besmele var, Fatiha var, Zam-ı Sure var, Rükü var, Rükü'nün tesbihatı, Secde'nin tesbihatı, etiyatlar var, tekbirler var, var da var bunların. Bunlar her birinin sahibi ayrı yazılıyor ama. Yani üç rekat namaz yazılmıyor. Bak, üç defa tesbih, Rükü'den şunu söyledi. Öbürü beş defa dedi. Tabii daha sahibi böyle. Ayrı yazılıyor bunların böylece. Kişi hem kendi kılınamadığı sahibini alıyor, bu da ne oldu baktın böyle? Bir şubu açtı oraya. Bak oraya bir şubu açtı böyle. Şubu da çalışıyor. Yan geliri. O adam bunu sınav görüyor böyle. Bu görüyor böylece. İşte ne olacak bunların mahşer yerinde? Beklenmeyen, bilmeyen sevaplar bunlara. Kişi kendi hesabını verdi. Namazı o kadar yetmedi sevabı ama böyle. Çıldıracak böyle mahşerde böyle. Dönüş yok. Pişmanlık çıldıracak işte böyle. Peki Rabbim kulum sen üzülme. Daha sevapları ama. Ne var? Sen işte filan kişi ilgilendin. Namaz kılmasına sevap oldun. Ama alıştırdın böylece. O işte 10 sene, 20 sene ömrü boyunca namaz kıldı. Ne aldı ki sevap? Şu kadar milyar, trilyon sevap aldı böyle. Aynı bir misli de bana sana yazıldı. Onu koyun bakalım. Şimdi biraz yani çalışsak böyle, din benim diyelim, dine sahip çıksak böyle çalışalım böylece. İnsan bir lira 10 kişi sevap alıyor insan. 10 kişiye böyle böyle. 20 kişi sevap alıyor böylece. İnsan sevap olabilir. Düşünün ki böyle 20 kişiyi sevap aldığı sürece Rabbimiz yazdı bunları evvelde. Mesela bakın Medine-i Münevvere'ye 6 kişi fethi, 6 kişi. Medine-i Münevvere. Medine tabi müşrik halde böyle. Şirk halde bunlar böylece. Peygamber Mekke'deyken 6 kişi Mekke'ye geldiler. Hac mevsiminde. Onda usulüne o zaman kurallara göre böylece. 6 kişi Erhan'da iman etti peygamber görünce döndüler Medine'ye. Bundan çalışma başladılar böyle. Ev sohbetlerinde, hurma bahçelerinde, orada böyle sohbet ederken böyle. Bunlar Medine'nin ilk Müslümanları bunlar kalmadı böyle. Ve nehyül münkeri, bir de münker nehyetmek. Ve nehyül münkeri, münker de günah olan şeyleri de engellemeye çalışmak. Onda haram günah olduğunu söylemek böyle. Mesela günümüzde en fazla böyle başarı gelen kızlarımız mesela böyle. Tabii kadınlar olabilir, hanımlar böyle. Hiç olmazsa en son tabii insan gidip hemen çağırsa kıza ört diyemeyiz ama hiç olmazsa kişi görüştüğü kızları aynı sınıfta mı okuyor mesela? Onlar nasıl bir konuşabiliyor? Aynı sınıfta oturduğuna göre akrabası olur, yeğeni olur, ablası olur, kardeşi olur, teyze kızı olur mesela. Neyse böyle yakın komşu görüş kişi olur bunlar. Hiç olmazsa bunu ilgilenmek gerekiyor bunlara da. Açık gezmen de günah olduğunu söylemek bunlara. Peki bu çok günah mı haram mı bu? Hem de çok bir günahdır herhalde. Çok belbe. Yani bilseler, inşallah onlar bu bilinç nasip etsin onlar açık gezenlere. Bir kadın kız dışarı çıksa, tenha bir yerde, onu hiç kimse görmese bile ama dışarı açık başa, saçı açık başa çıktığı için yine haram bir şey yok. Yani. Haram ise böyle. Ne kadar kalırsa o kadar devamını esiyor böyle. Nasıl bir insan namazda fazla kalsa sevabı fazla oluyor. Bu da yani haram bu da böyle, böyle. Bir de bunun için daha beteri var. Nedir bu da böylece? Hele böyle büyük şehirlerde bir kadın bir kız dışarı açık başı çıktı böyle. Hele yazın böyle. Etek kısa, kollar kısa, kollar hiç yok bile hatta böylece. Yani yatak evi dışarı çıktı böyle. Ona göre of rahatlıyor böyle. Ona göre. Ama onu kaç kişi görürse, erkek olarak ama. Onu kaç erkek görürse, çünkü kadın kana bakması haram değil. Ona günah olmuyor. Onu kaç erkek görürse, erkeğine bakması haram oluyor. Bak haram böyle. Haram oluyor böyle. Onu kaç erkek görürse, o kadına, kıza bak erkekler ne günah almışlarsa, onun aldığı günahın bir mis tutarı da bu yazıda bakma böyle. O kız yazdı böyle. Sevap olduğu için bunu böyle. Bak sevap olan yazdı böyle. Yani Allah korusun alttan çıkamaz bunu böyle. Alttan çıkamaz böyle. Efendim sorarsan kalbi temiz olan böyle. Kalbi temiz olan kalp Allah yönelir. Allah aşkın babanı tadar bu da böyle ya. Yani Allah korusun hele şu yoğun kalabalıklarda böyle. Şehir hayatında böyle. Çıksan dışarıya hatta bazen sırf gezmeye çıkıyor. Sırf gezmeye çıkıyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, parka gidiyor, şarkı neyse böyle oraya buraya gidiyor bu şekilde. Evden çıkıp önüne dönünceye kadar ne kadar kalmışsa, onu kaçı görmüşse aldığı günahın hesabı yok muhtemelen. Bir de şu var, bir de nazar diğer, nazar. Haktır bu dinimizde böyle, hadis-i şerif var böyle. Yani en az hakkı peygamberimle. Yani nazar değmediği bir şey var diye böylece. Yani bir kimse bir şeye böyle dikkatli böyle bakarsa gözden giden şualar karşı güne o şualar, ışınlar kişi zarar mı böyle böyle. Aynı var mı diğer ışınlar var mesela böyle atom şeyler ışınlar böyle. Aynen gözden böyle ışınlar gidiyor böyle böyle. Nazar bunu diyor böyle böyle. Hadiste geliyor hatta böyle. Nazar deveyi kazana, insanı mezara bak böyle. Deveyi kazana. Yani deve de nazar olur, hayvan nazar olur böyle. Ölüme sebep olur. Kişi ölmezse bunu keser. Tabii atara kazan pişiririm yani bunu böyle. Ölüme sebep olabiliyor mu? Bu kadar böyle. Şimdi ne kadar aşçı gezenler varsa bunu dışarıdan evlere geldikleri zaman daha kapıdan girerken of bana böyle. Of bir sıkıntı bana böyle. Neden? Nazar. Kaç yüz kişi. Dikkate bakan oluyor böyle. Yani dikkate bakan olur böyle. Dikkate bakan olur. Hele bazıları da kendine bakılsın diye özellikle ona özen gösteriyor. Bakılsın da kendine böyle. Öyle şeyler. Böyle kendisine bakıldı, dikkate bakıldı, bakmışlarsa gözden gelen şuala ışınlar o kişinin kalbini yakar demek. Sıkar bir işine böyle. Zaten nazarın bu da belirse sıkıntı yapıyor kalp. Patlar be, sıkar sıkar patlar be. Patlar kişi be. Patlar. Eve gelir, of of of. Ay sıkılım böyle, şu başım ağrıyor, başım ağrıyor, benim karışıyor, şu bıyıkı bu şekilde böyle böyle. Nedir bu? Dünya cezası mıdır? Nazar yapıyor Allah korusun böyle. Yani kul Allah'a asi olursa huzur bulamaz böyle. Bulamaz böyle. Namaz kılmayan da huzur bulamaz böyle. Tabii bu arada mesela önümüzde şimdi bir felaket var muhtemelen. Yılbaşı diye bir şey var böyle. Hristiyanlığın yılbaşı yani böyle. Bizim de tabi böyle. Bu yılbaşı diye bir şey var önümüzde. Bu ne de yılbaşı diye bir şey? Gerçi Hristiyanlığı yok bu aslında bir yılbaşı. İncil yok, İncil yok bunlara böyle. Yani gerçek İncil tabi kayboldu. İnsanlardan sonra böyle. Son yazılı İncil yazılı böyle. Dört yazar. Matta, Luka, Yuhanna böyle ver. Luka diye dört tane yazar. Bunlar böyle duyduklarını efsaneleri karıştırıyor böyle. Şey yazıyor böyle şey. Şimdi diyor İncil'de Matta'ya göre İncil bakmamalı. Bak. Luka'ya göre İncil. Markos'a göre İncil. Yuhanna'ya göre İncil. Dört İncil böyle. Matta'ya göre İncil böyle şey. Ne yapıyor bunlar da böyle şey? Genelde İsa Aleyhisselam hayatından duyduklarını efsane artık böyle, dilden dile gelmiş böyle, efsane böyle, onun hayatından bir tarihi bir şey böyle, siyer gibi böyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin hayatında bir şey bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de böyle. Öyle bir bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de böyle. Öyle olduğu halde bu İncil'de bile yılbaşı diye bir şey yok. Böyle. Noel Baba diye bir şey yok bunlara böyle şey. Ne zaman oldu bu? Konstantin var ya, İstanbul'u kuran böyle, yani başta B var, ben B kullanmıyorum, istemiyorum B kullanmak, başta B'yi de noktada B var başında. İşte o Konstantin kişi, o onun zamanına kadar Hristiyanlık yasak Roma İmparatorluğu'nda bir Hristiyanlık. Şu muazzam baskı vardı böyle. Çok baskı vardı. O Hristiyanlığı kabul etti. Edince ne oldu? Onun zamanında Noel Baba çıktı mı? Noel Baba. Kimmiş bu? İsim var, ismi yok ama muhtemelenler. Ne mezarı var, ne bir şey var ki Noel Baba. Bir Antalya Çölü yöresinde, Demre kısmı orada yaşamış. Mış ama böyle. Mış böyle. Yaşamış böyle. Tomlumuş. Yüzü kırmızıymış. Kırmızı şey giyermiş. Çocuklar bir şey verilmiş. Ben şu muş var muhtemelen böyle. Ne olacak olsa? Ne olacak olsa muhtemelen böyle. Böyle bir yaşamış güya böyle böyle. Ama isim var, isim yok. Mezar yok muhtemelen böyle. Bir şey yok kendisi bu şekilde böylece. Şimdi ne oluyor? Bizim zavallı Müslümanlarımız da esnafımız ne yapıyordu böyle? Vitrinlerini, onun Doğal Baba denen şey, efsane, peri masalı böyle. Yani İngilizler bunu pek kabul etmiyorlar mı? İngilizler muhtemelen böyle. İngilizler, kilise buna karşı bunlar böyle. Asya yok, dinimize bunlar böyle. Yani Hristiyan da yok, İncil yok. Ancak Konstantin'den sonra, 300 küsur sene sonra, İsa'dan sonra başta bu geliyor bu. Güya böyle bir şey varmış. Konstantin rüyasına girmiş, şu bu da bu şekilde böyle böyle. Şimdi eğer bir kimse gayrimüslimlerin dini bayramına katılırsa Allah'a göre imanı gider bu. Yani haramın da ötesinde böyle bu. Yani bir insan yılbaşı diye o gece yılbaşını kutlama niyetiyle böyle yani bir elma alsa, o niyet alsa böyle, biraz çerez bir şey alsa böylece, yılbaşı kutlama derdi, şey yaparsa Allah korusun, imanına, dinine zarar verir muhtemelen böyle. Haram da geçer bunlar böyle bu. Onun için bunu inşallah yapmamaya çalışımız gibi yapanlara da uyarmamız gerekiyor bunların da böyle böyle. Yani bu Türkiye yerleşti Türkiye ama Allah korusun böyle. Ya Türk çok tehlikeli bir şey bu Allah korusun böyle. O gece mesela İstanbul'da birkaç tane ağaç yerden çıkarıldı. Başka dikilecek. Ne yaptı mı? Çevreciler güya. Ağaç sevenler ne yaptı mı? Yürüyüşler şunlar bunlar. Kıyamet kopardılar böyle şey. Halbuki her yıl başında genç çam fidanları söküyor mu derler. Kaç milyon yeryüzünün dünyada derler. Kaç milyon çam fidanları sökülüyor. Çam fidanları böyle. Körpe böyle. Neymiş Hristiyanlara göre? Çam ağaç yapan dökmediği için o ölümsüzlük simgesiymiş o. Ölmeyecek onu okuyup dikkat koyarsa evine. Yani bu kadar saçmalık o tane böyle. Sen 10 tane çam dik evine bahçene ama öleceksin gene. Vakti gelince o tane böyle. Yani neymiş? Çam kapını dökmediği için o ölümsüzlük simgesiymiş ki o tane böyle. Ne yapıyorlar? Boğazdan bir çam katliamı hiç ses yok ama. Hiç ses yok böyle böyle. Yani eğer Müslümanların dininde böyle bir şey olsa yani onu yaptığın binde biri bir çam yerine sökülürse ayak kaldırır bunlar da böyle. Sayın diyeti yeme. Yeni diyeti tamam helaldir ama yılbaşı da yenirse aramı geçiyor o zaman böyle böyle. Geçiyor böyle. Elhamdülillah. Ve dokuzuncusu Allah hudunu muhabbetine koyanlar. Li hududillah. Böyle hafizine hududillah. Allah'ın hududunu muhafaza etmek. Allah'ın içinde hudutlar vardır. Hat. Derler şimdi kırmızı çizgi. Allah'ın meşhur çizgileri var mı? Allah'ın bir kırmızı var böyle böyle. Yani kulum şu aran değil mi? Buna yaklaşma. Mesela Melan buyuruyor. Vela takribi zina bile bakın. Vela takribi zina. Zinaya yaklaşmayın bak. Yapmayın değil. Yaklaşmayın böyle. Şimdi biliyorsun bazı yerde var ya böyle santraj o bazı böyle yaklaşma ön direksi vardı değil mi? Yaklaşma böyle böyle. Girme demiyor da yaklaşma böyle. Bak Melan buyuruyor. Vela takrabu zina. Zina yaklaşmayın bak. Kırmızı çizgi böyle. Nasıl insan yaklaşır zinaya? Önce göz zinası deniyor buna. Göz zinası ile böyle. Kişi gözünü duyup bakarsa bu göz zinası oldu. Böyle. Sonra bir de laf atan mahvete konuşma bunun şey olduğu mu? Bu da dil zinası muhtemelen böyle. Dil zinası böyle. Efe arkadaşım mı? Kız arkadaşım. O muhtemelen. Kızın arkadaşı, kız erkektir muhtemelen böyle. Erkeğin arkadaşı eşidir. Evliyse muhtemelen böyle. O dinimiz olmayan bir şey evlen bu böyle. Ama sönü şey yapar. Dinli ki olursa farklı bir şey böylece. Karşıdan baktı. Göz zinası oluyor. Efendim işte ne yapayım? İşte şu bu. Ne yapalım ama günah yazılıyor ama muhtemelen bak böyle. Yazılıyor böyle böyle. Günah yazılıyor Allah korusun böyle şey. Bir de şu var. Günah terk etmenin de bir de sevabı da var. Bak. Günah terk etmenin de sevabı da var böyle. Hadise buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimse Allah'tan korkarak gözünü haramdan sakınırsa haramla karşılaştı böyle. Açık kız mesela. Çıplak bu şekilde böylece. Fakir olmadan rastgele gördü, o günah yazdım böyle. Ama kişi özelken bakar, arkan dönüp bakarsa yazdığı bir şekilde. Bir kimse sırf Allah'tan korkarak onu bakmamak için gözünü yumarsa, kolay mı? Kolay değil mi? Aslında göz yumak, göz kapağı. İradeye bağlı böyle. Göz kapağı, kapağı yapar. Kolay kolay bir şey böylece. O anda o kadar kul sevabı alıyor ki, o anda iman tadını duyuyor kalbi. Yani bir gözü kapamanın bu kadar sevabı var. Niçin? Haramda sakınmak için böyle. Sakınmak için böyle. Gözü kapamak böyle. Bu neye bağlı göz kapamak mı? İradeye bağlı böyle. İrade. İrade imana bağlı. Bağlı böyle şey. Demek ki Önce bakışla zina başlıyor. Bak Mevlam buyuruyor. Vela takrabu zina. Yaklaşmayın zinaya bak. Zina yaklaşmayın ben. Yaklaşı bir kişi adım adım gider o zaman böyle. Önce bakış, sonra konuşma. Dil zinası, sonra el zinası. Tuttum elini, el sıktım öyle. El zinası zaten böyle. Ondan sonra Allah korusun ileri doğru gidiyor bu şekilde. İşte Allah'ın Celleşan'ın hudurunu korumak böyle böyle. Haramdan sakınmak, hududu aşmamak böyle. O kırmızı çizgileri onları aşındırmama gerekiyor. Onları iptal etmemek gerekiyor. Onlara gerekiyor. Buna saygı gerekiyor bunlara. Tabii her konuda böyle. Alkolden, uyuşturucudan, gıybetten, her türlü günahdan böyle kaçınmak gerekiyor. Eğer burada böyle temiz yaşarsak, yaşarsak ne olur? Kim kazanıyor? Kişi kendi kazanıyor. Böyle. Ölümün o da onun ölümü. Ölüm olur şey bir arız. Ölüm olur. Ölüm yatan yattığı zamanlar neler görüyor onda kişi? Neler? Ölmeden daha. Ölmeden daha böyle. Yani gözünde matlaşır. Bir ağır hastanın gözün daha parlaklığı devam ediyorsa da ölmez daha kişi böyle. Gözün beyaz böyle. Gözü parlaklı böyle böyle. O da dünyayı görüyor. Daha ödenmiyor bir tabi böylece. Hastanın gözü matlaşır. Canlı parlaklığı gider, matlaşır artık. Böyle hafif beyazlaşma başlar gözü böylece. O zaman artık pek dünyayı göremez böyle. Bakar ve tanıyamaz. Sesinden tanıma falan çalıştır. Pek onu göremez. Ama niçin göremiyor? Öbür aile artık bağlantı kuruyor böyle. Böyle annesi gelir, babası gelir, yakınları gelir, melekler gelirler. Onları göremeye başlar. Eğer iyi insansa evliyalara gelir, sahabeye gelirler. Yalnız kalmaz kişi muhtemelen böylece. İşte burada yaparsak ne var? Ben ölürken kişi anda muazzam mutlu böyle bak. Şey var yani düğün gelişi yani kişi böyle. Şey var böyle böyle. O kadar rahat bir kişi böyle böyle. Allah dostları gelir, evliler gelirler, melekler, rahmetler gelirler kendisi böyle. Hatta öldüğünün farkına bile varamaz böyle. Yerini görür, mezarını görür. O kadar kişi rahat şey ölür. Ve mahşer yerinde hesabı çok ama çok kısa geçiren başta mahşer böyle. Çok kısa böyle geçer böyle. Namazı tamam. Orucu tamam. Haramdan sakınmak için bu şekilde. Hemen mahşere geçer. Hesap biter. Sıratı uçarak geçer. Ondan sonra ne var? Ve beşire geliyor. Saati kelime. Mevlam böyle sonunda ve beşiril mümini ve beşir bak müjdele emir kime? Peygamberimiz aldı emir böyle. Her emirle peygamberimize başlamayacak böyle. Tekil için burada böyle. Çoğul olsa hepimiz böyle. O zaman olur ve beşir çoğul gibi böyle. Buradaki tekil ve beşir. Habib Muhammed'i müjdele. Kim el müminine bu müminlere müjdele. Neyle? Cennet ile cennet yoktan. Yani dünyayla insan müjdelme diyemez ki böyle, geçici böyle. Tamam, al şu köşkü sana verdim. Şu apartman köftensin olsun böyle. Tamam, kaç gün, üç gün, beş gün muhtemelen böyle. Öyle bırakıyor böyle, böyle, böyle. Götürüyor kimse böylece. Apartmanlar kalıyor, fabrikası kalıyor, holdingleri kalıyor, medya patronu böyle, hepsi kalıyor. Kişi ne yapıyor? Yani biliyorsunuz Türkiye en zenginleri bile. En zengin meşrime koçlar, sabancılar bile değil mi? Ne oldu? Böyle böyle. Onlar da bir kefene sarı, ambalajdan böyle. Kefene sarılara böylece. Yani bir çorap bile giymeden dünyada. Buradan bir şey götürmeden. Nereye? O da aynı mezar. Altı. Üstüne bakma. Yok üstüne bakma. Böyle. Hastanın içinde pis. Leş kokuyor. Bakımsız. Doktorlar yok. Hemşirelerin suratları asık. Kötü bir hastane ama dışı yaldızı boyalı. Hastane yapsın dışarısında muhtemelen böyle ya. Mezar da böyle muhtemelen. Mezar böyle böyle. Efendim işte filanın mezarı şöyle mermerler süslü püslü şunlar bunlar bu şekilde böyle üstü ama. Altı nasıl biliyor musun? Bilmiyorum bilmiyorsa böyle. Hiç altına muhtemelen böyle. Hiç altına muhtemelen böyle. Şimdi kişi mezara konduğu anda evlat tabi iki melek geliyor sual sormaya. Orası gümrük kapısı ahiretin. Orada işte kontrol var. Kimlik kontrol başlığı var. Kişi mezara girdiği anda iki melek geliyorlar böyle. Altta münker nekir. Yani bilinmeyen başka bir varlık o melekler. Bir anda bir şimşek çakar. Bir ışındı o yolu böyle. İki mekan dikilirler böyle. Geri bembeyaz biri kapkara. Buna başlar sorgu başlarlar. Men Rabbüke. Rabbin kim? Rabbin kim? Yani yaradan kim böyle? Allah'a sorarlar. Eğer kişi dünyada Allah'a kulluk etmişse, Allah'a hatırlamışsa devamlı, Allah'a itaat etmişse unutmaz mı der. Aklına gelir der. Rabbim Allah der. Der. Aksi halde hatırlayamam der. Men Rabbüke derler. Bulamam der. Cevabını veremezse iki böyle gider. Ona karışmaz da böyle. Azap meleği gelir muhtemelen. Azap meleği gelir. Artık yılanlar, her günah yılan çekin böyle. Tinin deniyor buna. İri zehirli yılanlar şeklinde böyle şey. Buna bunu sarmaya başlar kendisini. Artık azap, azap, azap muhtemelen. Allah korusun böyle böyle. Kabir böyle böyle. Ondan sonra mahşede uzun bir sorgulama, sağ köprüsten cayır cayır yanma. Ondan sonra cehenneme düşme Allah korusun böyle. O alem ebedi bir alem. Sonu yok mu der. Dönüş yok böyle böyle. Yani Allah korusun İslam yaşamayan bir kişi, dünyaya dalan bir kişi, gafil kişi, daha ölüm yatağında, ecel yatağında artık bir şey görmeye başlayınca o alemden, bir şey görmeye başlar. Hatta son zamanlar amel defterini görür böyle. Sağına bakar, meleği de görür, amel defterini görür böyle. Günahını görebileceğim. Şimdi bir amel defterine bakar, sevap yok böyle. Sol tarafa bakar, günah çok böyle. Onlar çıldırır mı böyle, çıldırır böyle böyle. Sıkıntı böyle. Ateş basar kendisine böyle. Ayak ayak böyle böyle. Artık göğsüne vurur şey yapar böylece. Bu pişmanlık işte bundan pişman olur böyle. Yani çıldır gibi olur bu hastalık olur bu şekilde. Ve o anda iş işten ama geçti o trende. Geçti böyle ya. Yani diye bir defa geliyor böyle. Bir defa geliyor böyle. Derler işte bir defa kaza eder. Çünkü ölüm versin böyle bu. Bunun için yani dünyada yaşayanlar artık buradan böyle. Kabire girdi. Elhamdülillah melekler cevabını verdi. Bir gün Peygamber otururken Aleyhisselam Hazretleri mescitte Peygamber mezardan bahsediyor. Hazreti Ömer oradaymışlar. Diğer sahabeler var böyle. Peygamberimiz döndü Hazreti Ömer'e. Peygamber buyurdu. Ya Ömer sen de bir öleceksin. Öleceğim ya Resulallah. Kendine gireceksin. Gireceğim ya Resulallah. Mezara gireceksin. Gireceğim ya Resulallah. Ömer iki melek girecekler mezara girince böyle. Sana soracak Rabbin kim diye. O ne yaparsın böylece? Şimdi durdu Hazreti Ömer. Ya Resulallah benim bir Rabbim var. Benim bir Rabbim var. Hep beni kulak edin böyle. Ben Rabbim Allah derim orada böyle. Böyle kendi güvene böylece. Ama Allah işte her şeyi veren kişi ben. Ömer adaletli kişi var tabi. Ve Hazreti Ömer biliyorsun şehit olarak öldü böyle. Hem de namaz kıldırmak için mihrabe geçtiği anda İblülü denen bir mecusi köle hançerine saldırdı. Kendisini yaraladı ve düşürdü. 3 gün sonra şehit olarak gitti kendisi böylece. Mezara kondu. Hastalıştığında mezarın başında oturup bekliyor onu. Bakın abi biz Ömer diye böyle. Şimdi biliyor konuyu. Dedi peygamberimize ben Rabbim unutmam dedi böylece. Şahsı Ömer mezara kondu. Hasta tabii onlar keşif açık onlara muhtemelenler. Onlar görürler böyle şeyleri. Hastalığa baktı ki böyle iki melek geldiler. Başta sorguya. Ya Ömer men Rabbüke bağırdılar böyle. Çok güç sesleri. Yıldırım çok sanki çok böyle. Böyle gibi böyle. Ya men Rabbüke. Hasreme bir baktı onlara. Kimsiniz siz? O zaman böyle. İşte melekiz. Korktum hep onu böyle. Nereye geldin? Arştan geldik. Ya ben dünyanın üstüne altına girdim be. Benim bir Rabbim var. Ben unuttum mu Rabbim benim? Benim Rabbim bir Allah'ım var benim böyle. Deyince ben buyurdu melekler. Bırakırım. Ömer'ime sormayın bir şey muhtemelen böyle. Buyurdu. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye bir sokağına giderken bir yere karşı Ömer geliyor mu? Karşı gelin böyle. Tam onda bir cin de oraya gidiyormuş. Bak cin muhteremler. Cin Hazreti Ömer'i görünce cin yolunu değiştiriyor muhterem böyle. Yolunu değiştiriyor böyle. Peygamber gülümsedi. Hazreti Ömer baktı. Peygamberimiz ona bakıp gülümseyince Hazreti Ömer utandı. Acaba bir suç mu yaptım da Peygamber bana karşı gülümse bu şekilde. Geldi böyle mahzun, ya Resulallah sen niye bana gülümsedin? Peygamber yine gülümsedi. Ya Ömer dedim, durun böyle böyle böyle. Buradan bir cin geliyordu. Seni görünce dedi, yolunu değiştirdi cin bak baktan böyle böyle. Ya baktan böyle bak. Allah'ın tatlı yolu bana böyle, Allah'ın da böyle böyle. Allah tatlı bir yolu böylece. Übeşir mümini Mevlam biriye. Onları müjdele, bunu yapanları, dünya yaşayanları neyle? Cennet ve cemalullah. Cennet muhtemelen. Nedir cennet? Nedir cennet? Tamamen bitmez bu böyle. Yani tek şey yapayım. İnsanların fıtratı yaratılışı için cennete bir atılmış her insan. Yani her insan baksın nasıl bir yaşam istiyorsa o cennet o muhtemelmiş böyle. Nasıl yaşamış insan böyle? Ne istiyor insan? Ölüm diye bir şey olmasa. Dünyada var, ölüm var. Çare böyle. Cennette ölüm yok işte muhtemelen böyle. İnsan ne istiyor? Hep genç kalsa. Yaşlanmasa. Hele hanımlar mesela, o genç hanımlar, sözlük hanımlar böyle ödürüp pozu yaşamaktan böyle. Yani ödürüp pozu yaşamasın diye böyle. Artık makyajda şunlar, bunlar da böyle ödürüp salonlara giderler, yaşlanmamak için böylece. Ama yine saçları ağrır. Ne kadar boyarsa da altına sırtırken o beyazı böyle. Ondan sonra yüzüne buruşur mu sonra böyle, böyle yaşlanır bu şey böyle böyle. Yani din zihni kalamıyor insan böylece. Cenneti yaşlanmak için cennet baktım böyle. Hep aynı yaşta, 30 yaşında böyle böyle. Herkes aynı boyda, aynı yaşta. İnsan ne istiyor? Üzerine misliğine gelmesin, uçtuğu gelmesin, bir yeri ağrımasın, başlı dışı ağrımasın, gözü ağrımasın. İnsan sağlıklı olsun devamlı bu şekilde. İnsaniyet olmadan cennete baktım böyle. Ne baş ağrısı var, ne diş ağrısı var, ne yorgunluk var, ne bir şey var. Neden? Yer çekimi yok, yer çekimi yok. Yer çekimi böyle. Boşluğu sıfır, kilo sıfır. Böyle. Sonra orada kilo olmak yok mu sen bak. Bıcak Mevlam, kulum iyi işiniz böyle. Kulu ve şeniyen, bir bak kuntum tam ölür. Kulu ve şeniyen, yiyin kulu, yiyin kulu, yiyin kulu bir şekilde böyle. Efendim yiyeceğim ama acaba kilo alayım mı acaba fazla yok. Kilo almak neden? Orada mide çalışmıyor. Böyle. Mide bitti bir şey var derler. Bağırsak çalışmıyor bunlar böyle. Yediğin şey, cennet gıdaları böyle şeffaf böyle. Böyle boğazına geçtikten sonra hemen bir gaza dönüşüyor. Rengsiz böyle kokusuz, tatsız bir gaz oluyor böylece. Hafif bir gerinmeyle çıkıyor mu da böyle böyle. Kâma yok mu da böylece. E nasıl olur mu böyle bir şey peki? İnsan içsin de tuvalet çık olur mu böyle bir şey olur mu böyle? Oluyor. Aslında her şeyin bir örneği var. Ama bunu gören göz göktür hemen. Kim bu ana kanı? Şurası bu ana kanı mı böyle? Ana kanı çocuğun da gerçekten midesi var. Bağırsakları var ama çalışmıyor bu tabi böyle. Anne kanıyla besleniyor. Kanı besleniyor. Ne yapıyor? Çocuğun doluşum sistemine böyle bağlanıyor. Anne kanı. Doluşum sistemine ne yapıyor? Zararları yine aynı sistemde geri gidiyor bu tabi böyle. Çocuk eğer çocuğun doğumu geç kalsa öyle olur bazen böyle. Yani çocuğun geç kalsa şey yaparsa hafif işte başlayıp pisliğe bakmıyor böyle artık. Şap böyle. Son da böyle. Bu büyük de böyle böyle. Düzgün şöyle diyor. Geldiği anda hemen dışarı çalışıyor başta muhtemelen böyle. Hatta şöyle mesela akciğeri çalışmıyor ana karın. Akciğeri. Akciğeri var muhtemelen. Ama çalışmıyor muhtemelen böyle. Solunum yok muhtemelen böyle. Yoksa ölür şey böyle. Ama sol bu şey böyle şey. Ana karında oksijen var. Kanda erimiş oksijen var. Oksijen alıyor bu kanı. Temizleniyor kanları. Temizleniyor. Ama akciğer solunum yapmıyor böyle. Eğer şunu ters gelse derler böyle, ayaktan ters gelse böyle, başı arkada kalsa, hemen çıkamasa, o zaman çocuk ne yapar? Boğulur, ölür muhtemelen bak böyle. Otomatik bir akciğer çalışır kendince böyle muhtemelen. İşte insanın hayatı, can hayatı muhtemelen böyle. Ölüm yok, yaşlanma yok, hastalık yok, çalışmak yok, namaz yok mu orada? Oruç yok. Ama oruç yok böyle böyle. Bir de cennette var. Cennette zaman dilimi yok. Yani gece, gündüz, saat, yarın, öbürsü, hafta yok. Bitti onlar. Hep aynı an böyle. Hep aynı an. Işık, nur böyle. Hep aynı an böyle şey. Dünya yok bunu böyle. Zaman diye bir şey yok. Cennette tıraş olmak da yok. Yani tıraş kesmek yok. Yok yok böyle şey. Efendim işte tıraşım oldu da berbere gideyim. Kim berber olacak cennette? Kim berber olacak? Değil mi öyle? Her şey bedava, bol. Doğal böyle. köşk sarayı bedava, herkesin bağ bahçesi, dünyanın daha büyük yerleri kışın böylece. Tırnak bakası kim yapar? Tırnak keçisini değil mi burada? Tırnak bilmiyor muhtemelen böyle böyle. Tuvalet yok, asırmak yok, burun akıntısı yok, kulak kiri yok, tükürük yok, yani de böyle. Diş ağrısı yok, elbise yıkaması yok. Kirlen mi? Yükür yapıyor böyle böyle. Toz yok cennette böyle. Ne var cennette? Yalnız huzur, sürekli sevinç böyle. Ruhsal feyiz böyle. O kadar huzur ki böyle, tat huzur böyle. Yer çekimi yok böyle. Sıfır kiloda. Uyku yok cennette. Uyku da kafir çünkü böyle. Uyku yok cennette. Uyku insanları böyle. Gelmek böyle böyle. İstediği uçarak geziyor böyle. İstediği suratla böyle. Yer çekimi yok tabii böyle. Geziyor. Mesela bir ağaç takım bir meyve hoşuna gitti böyle. Çok büyük ağaç böyle. Çok büyük muazzam ağaç böyle. İşte o tıyadan bakıyor şimdi. Hoşuna gidiyor böyle. Bunu alacak. Merdiven lazım mı? Ağaç tırmanacak mı? Tırmanayım ağaca, sürün, yapışım yok. Ne var böylece? Uçağa git benim böyle. Kopar, ben mutlum böyle. Kopar gelip uçağa git böylece. Her şey doğal, her şey hazır. Çamaşır yok, çamaşır makinesi yok, ev süpürmesi yok, ev süpürgesi yok, makinesi yok. Cennette mutlum böyle. Yani her şey doğal, her şey bedava böyle. Sonsuz bir alem böyle. Ne var cennette? Tabii gezmek var, sohbetler böyle. Annesi arar, babasını alır, kardeşini, yakınlarını, dostlarını arar bu şekilde. Onlarla görüştür, toplanırlar, otururlar. Otururlar bir yerde, ağacın altında, akarsu akıyor böyle. Akarsu akıyor. Ondan sonra da böyle dere çatı atmıyor, düz bakıyor böyle. Yerçek olmaz şimdi böyle. Yukarı çıkabiliyor. Tabii böyle. Ama su akarken Allah zikrediyorsun böyle böyle. Ve Yunus Emre, akar Allah değil diyor. Akar Allah değil bak. Allah diye böyle. Allah. Allah. Sonra cennet kuşları böyle. Yani gözler kamaştıran böyle. O kadar renkleri güzel. Yani kuşları ağaçta ona konarlar. Allah zikrederler böyle. Açık bir lisanla böyle. Kim ya Latif, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim böyle. Akar oradan böyle şekilde. Şimdi oturuyorlar dostlar böyle kenarına. Başlar işte dünya anılarını konuşmaya. Bak falan şöyle yapmıştık, falan sohbete gitmiştik, şöyle yapmıştık falan böylece, şöyle yapmıştık böylece. Oturup konuş böylece. Efendim işte sana bakayım da işte şok olmuş, sağ geç olmuş, yok benim de. İşim yok, mesai yok benim de. Ya yani kadın efendim yemek yapıcı yok bunun böyle. Yorulmak yok, yer çekim yok bu şekilde böylece. Sonra tabii evliyadan sohbetleri, sahabenin sohbetleri, peygamberin sohbetleri ve en son bizim peygamber sohbetimiz muhtemelen böyle böyle. Allah'ım nasip etsin inşallah muhtemelen böylece. Bu yol tabi çalışmamız gerekiyor. Yani dünya aslında bir sınav salonudur bu dünya. Buraya biz haram işlemeye gelmedik. Allah'a kulluk etmeye geldik buraya. Ebedi alem işte buradaki yaşantıya bağlı böyle. Allah'ım nasip etsin inşallah. Hep Allah'a hakkına inşallah. İlahi Teala Fatiha.